kom ik dus wel rond met dat kind wat ik gebaard heb. Ik versta het niet. Nou loop ik dus wel rond met dat kind wat ik gebaard heb. Ja. En nu? Radio. Niet meer. Ik ook, ik ben goed. Ik blijf lachen. Ik ga een landingsplek zoeken voor mijn gebouw. Ik moet blijven lachen. Alsof hij er zit rijm in die dingen. Schreeuwers was helemaal onder invloed van die lijm. Er zit lijm in. Ja, kijk, van jullie is joker. Ja. Come on. gewoon niks van, weet je wel. Ik sta er helemaal buiten. En, dat heeft... en ik hoor alleen maar je verhalen. En ja. Ik zeg, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dan weet ik genoeg. Ja, ja, ja. Maar dat gaat ook niet... Ah ja, dat is mijn vriend. En ja. Dat staat zo voor... Dat staat voor jou boven alles. Ja. En terecht, dat mag. Ja hoor, dat is heel goed. Ik heb een enorme... Respect voor. Ja. Ja. Mooi, hè? Warmte. En... Ja. Iedereen gesteld zijn. Ja. Als ze in een vrije omgeving zijn. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat ben ik vrije, veilige omgeving. Ja. Dan, dan zie je waar, waar de mensen in staat zijn. Ook, hier ook vanavond. Ja. Als je je vrij maakt van veel zaken, ja, dan kun je ook uit de bol gaan. Ja. En dan kun je in de kijk, en die vrijheid, hebben. Dat was in Dominicus heel nadrukkelijk voor mij als realiteit dat het geldloos was. Ja. Dat is een 100% geldloze operatie. Ja. Voor alle deelnemers, voor alle vrijwilligers, voor iedereen. Ja. En dat maakt iedereen vrij. Ja, dat maakt je vrij. Dat je vrije ziel bent en dat je nooit moet laten, dingen op moet laten leggen die je niet wil. Ja. En dat je dat pas altijd laat... meester bent over je eigen leven. Altijd. Jij hebt zelf de regie over jouw leven. Dat was vanavond, je bent de meester over je eigen hersens. Ja. Ja. Kijk uit wat je ermee doet. Ja. Kijk uit wie, wie jij toegang geeft tot jouw hersens. Ja. Ja. Kijk uit, want die hebben niet jouw belangen. Adem, adem, voel wat ik voel, ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, adem. Ja, mooi. Voel wat ik voel, ik zal vrij zijn. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Welkom in de vrije wereld. Ja, de free world. Free world. Yeah, we made it. Ik ga even wat drinken van. Oh, ik had een glas water. Kijk uit, kijk uit. Daar staat nog een flesje. Nee. Nou, dankjewel. Ik kan er weer tegen. Ja, goed zo. Daar gaat het om, hè. Geweldig.